opesinga numéro ya balabala pe na zone ovanda kate flora nabangaki nabangaki opesa yo adresse mobali na nga zalaka matata o mingi ye kasi nasala boni lokola nalingi yo sala noki noki ngai na yo tokuta na ye na boyi na nga ozali na mwasi na yo ngai mpe nazali na mobali na ngai diye sala ngai plaisir tokutana tosolola nakanisi okoregrete mokete o flora nayebi maloba ya mibali ya mikolo oyo kasi mpo na nga nazali okipe diye napesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kosengina yo flora na moke azoka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai odie eske okoki kolakisa ngai mopali na yo natala soki akokani na ngai flora eske yo mpe okoki kolakisa ngai mwasi na yo natala soki ngai naleki ye na nini ye tala ndenge borataka bashanse na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolinga na ye ngai mpe nzawe moto atindanga libala aboyi nakosa mobali na ngai odie mokolo kokufa nzawe akotuna yo mobali natindaki oboyaki ye tina yo mpe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozalaki koluka mwasi ya moninga singai vraiment opesinga numero ya balabala mpe na zone ovandaka te flora nabangaki nabangaki opesa yo adresse mobali na nga zalaka matata o mingi ye kasi nasala boni lokola naluli yo sala noki noki ngai na yo tokutana na boyi na nga ozali na mwasi na yo ngai mpe nazali na mobali na ngai diye sala ngai plaisir tokutana tosolola nakanisi okoregrete mokete o flora nayebi maloba ya mibali ya mikolo oyo kasi mpo na nga nazali okipe diye flora nalingi napesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kokosa yo flora na moke azwaka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai eske okoki kolakisa ngai mopali na yo natala soki akokani na ngai flora eske yo mpe okoki kolakisa ngai mwasi na yo natala soki ngai naleki ye na nini ye tala ndenge borataka bashanse na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolinga na ye ngai mpe nzawe moto atindanga libala kokufa nzawe akotuna yo mobali natindaki oboyaki ye tina ye yo mpe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozalaki koluka mwasi ya moninga ondina ye tomeseni te o tozala kamarade lokola bayebani te o tozala kamarade lokola toyebani te o tozala bakamarade lokola tolobani te o tozala kamarade mama lokola tolobani te o tozala ngo bandeko nzambe lokola toyebani te o tozala kamarade lokola toyebani te o tozala bakamarade lokola bayebani te o tozala kamarade lokola tomorani te o tozala ngo bandeko lokola tolobani te o tozala kamarade lokola toyebani te o tozala ngo bandeko ye lokola toyebani te o tozala kamarade lokola tomeseli te o tozala ngo bandeko mama lokola bayebani te o tozala kamarade lokola toyebani te o tozala ngo bandeko mama lokola tolobani te o tozala kamarade sape la caisse. Moi je n'encaisse pas. Mais Baniel et Nana, décision. Olemos unico qua camo qua teo.